כל החיילים בעמק ישראל הכירו את האוהל של השקם ואת המגישה סמלת שמה יעל חיילת חמודונת וצוחקת כשעברו בכביש הם שרקו לחיש כמו ללילי מסיבוב קבילו ועצו פתאום קוסטה סס ללגומו בקיבוק של כל האפילו יעל, יעל כל החיילים קראו לה יעל, יעל מן השקע מסיבו אפולה יעל, יעל, יעל, יעל, יעל קצין אחד, הגנרל סיסרא יעל הייתה חורקת בשיניים כי גנרל סיסרא היה קמצן נורא והוא תמיד ביקש לשתות כוס מים אז יעל אמרה זה מרגיז נורא כך להגיש חינם ללא פרוטה לו אם הוא יתעקש מים לבקש אז בחיה יתת בראשת קלה יעל, יעל, כל החיילים קראו לה יעל, יעל, מן השקע בסיבוב אפולה יעל, יעל, יעל, יעל, יעל ויום אחד סיסרה עצר שם בסיבוב נכנס לשקם וכולו מזיע מיעל ביקש כוס מים כמו תמיד מים ביקש אחי חלב הביאה הוא החל לרגום וירק פתאום חלב ועוד עם קרום שפחו לזבל אז יערתך וידת לקחה ובראשות עוד על הממה כבת יעל יעל אז ראינו לה האח יעל יעל ורשמו אותה בספר התנך יעל